السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. سورة البقرة آیت نمبر 93 کی تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے سنو. انہوں نے کہا: ہم نے سنا اور نہیں مانا. اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچھڑے کی محبت پلا دی گئی. کہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو. کہہ دیجئے کہ بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے اگر تم مومن ہو. یعنی اس سے بڑا ان کا عناد اور نفس پرستی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ہیبت پیدا کرنے کے لیے طور پہاڑ کو ان کے سروں کے اوپر اٹھا دیا اور ان سے کہا کہ تورات کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اس میں موجود اوامر و نواہی کو غور سے سنو اور ان پر عمل کرو. تو انہوں نے کہا: ہم نے تمہاری بات سن لی اور تمہارے حکم کی نافرمانی کی. یہ کفر اور انکار انتہا درجت کا انکار ہے. اور میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، زبان سے تو اقرار انہوں نے زبان سے انکار کر دیا، اللہ اکبر. اور زبان سے بعض دفعہ یہ بھی کہتے تھے کہ ہم اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت ہے کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، لیکن ان ظالموں نے واضح طور پر یہ کہا کہ ہم نے سنا اور نہیں مانا. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ایک تو محبت خود ایسی چیز ہوتی ہے کہ انسان کو اندھا اور بہرا بنا دیتی ہے. دوسرے اس کو اُشْرِبُوا پلا دی گئی سے تعبیر کیا گیا کہ پانی انسان کے رگ و ریشہ میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانے کا گزر اس طرح نہیں ہوتا جس طرح پانی پورے جسم میں گردش کرتا ہے. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کسی چیز کی اندھی محبت تمہیں اندھا اور بہرا کر دیتی ہے. شعب الایمان میں امام بحقی نے اسے روایت کیا ہے. اس کے بعد ہے قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم. ان کا دعویٰ تھا کہ وہ تورات پر ایمان رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ان کے دعوی ایمان پر نقد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تمہارا ایمان تمہیں ان کاموں کا حکم دیتا ہے جو تم کرتے آ رہے ہو، تو تمہارا ایمان تمہیں بڑی بڑی باتوں کا حکم دیتا ہے. آگے فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. یہ ان کے اس دعویٰ پر مزید چوٹ ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، جو ہم پر نازل کیا گیا ہم اس کو مانتے ہیں. یعنی حقیقت میں تم تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے، ورنہ تورات پر ایمان تمہیں سمعنا وعصینا کہنے کا اور بچھڑے کی عبادت جیسے سری شرک کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اور اگر دیتا ہے تو تمہارا ایمان تمہیں بری باتوں کا حکم دے رہا ہے. یعنی یہ تمہارا ایمان اسلام پر، تورات پر، اللہ کے حکم پر نہیں ہے، بلکہ تم تو شیطان کے راستے پر چلتے ہو. جبکہ میرے محترم بھائیو، یہ آیت اللہ رب العالمین نے جو نازل کی، اس میں ہمارے لیے بھی نصیحت ہے. ہمارے لوگوں میں آج دیکھ لیں، اللہ کا قرآن سن کر، اللہ کے نبی کی احادیث سن کر، پورا عمل سامنے واضح ہونے کے باوجود ہم لوگ اس کا عملاً انکار کرتے ہیں. نماز کو مانیں گے پڑھنی چاہیے، نہیں پڑھیں گے، کمزوری سستی دکھائیں گے، اللہ کے دین، اللہ کی شریعت کے احکامات پر کمزوریاں اور سستیاں دکھائیں گے. واضح حکم ہونے کے باوجود ہم نافرمانی کرتے ہیں اور آگے سے حیلے بہانے تراشتے ہیں. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، مسلمان کا جو وتیرہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و اطعنا. میں نے سن لیا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. یہودی کہتے تھے سمعنا وعصینا. اللہ رب العالمین ہمیں بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل کے کفار کی بد عادتوں سے محفوظ رکھے، اور ہمیں خالص دین پر پورے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.